Gränslöst. Gränslöst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Er det noen da som ser på det å være prostituert som drømmejobben? Ja. Gränslöst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Du ser dem på gategjørnet når kvelden faller på. Du finner dem på nettet under eskorte. Du finner dem i naboleiligheter og nabohuset. Du finner dem overalt. Du skal ikke forbause meg om du finner dem på Blindern også med tanke på dagens studielånfinansiering. De venter på deg. På deg som vil betale, som vil ha det uforpliktende, som vil ha det kjapt i baksettet eller en time på et hotellrom. Hvem disse kvinnene og mennene som selger kroppen sin for penger for at noen skal få lov til å bruke den som en forlystelsespark? Det skal vi finne ut i dag. Gjennomsnittet av norske befolkning og dere som lever i hver sin ende av livets karusell, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Prostitusjon er en side av samfunnet vi sjeldent ser uten at vi oppsøker den selv. Det hører hjemme på samfunnets mørke skyggeside der kriminelle og avvike vandrer, og blant hvitsnipper og eliten i alle lag av samfunnet. Prosenteret er et nasjonalt kompetansesenter og hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Og jeg har fått besøk i studio av ildsjel i Liv Gjesten, også kalt horemamma, kunne jeg lese i en artikkel. Velkommen til Radio Nova. Takk skal du ha. Er det noe du liker å bli kalt horemamma? Du vet at ordet hore har en litt odiøs klang. Men jeg bruker av og til å si at det er jentene selv, altså de prostituerte selv, som av og til kan si, bruke et sånt ord, litt sånn i spøkefulle ordelag kanskje. Men, så da er det greit. Men å bruke hore for hvermannsen er ofte veldig negativt ladet. Ja, altså, hvordan skal vi da omtale prostituerte? Er det greit å kalle prostituerte for hore? Nei, jeg synes ikke det. Nei. Fordi det ligger så veldig mye, som jeg sa, negativ lading i det ordet. Det er et skjellsord, rett og slett, i det norske språket. Og man ønsker jo ikke å betegne folk med skjellsord. Sånn at man kan jo heller snakke om kvinner som selger sex. Prostituerte er noe bedre. Det er litt for å skille mellom at dette er en handling og ikke en egenskap ved noen mennesker. Vi har en tendens til å tenke på det, på prostituerte, som noe de er og ikke noe de gjør. Og derfor så snakker vi om det som en handling, altså prostitusjon, det er kvinner som selger sex, eller menn som selger sex for den saks skyld, mer enn en betegnelse på en type mennesker. Men, det er en viktig distinksjon i mine ører. Men er det dumt at hore har blitt et skjellsord da? Nei, om det er dumt vet jeg ikke. Det er et gammelt skjellsord, så det er på en måte... Altså, jeg ville tenke at hvis kvinnene selv tok det tilbake og gjorde det til noe positivt, sånn som for eksempel homser har gjort med homsebegrepet, så vil det stille seg noe annerledes. Men enn så lenge så er dette å anse som et virkelig skjellsord i norske språket. Men dit er vel veien lang? For at, ja, det tror jeg. Ja. Hva er bakgrunnen for prostitusjon? Altså, hvor kommer det fra? Ja, altså hvor det kommer fra opprinnelig er jo ikke godt å si, men hvis vi ser dagens samfunn, og ikke bare norske samfunn, men den globale målestokken, så er jo prostitusjon det at noen selger seksuelle tjenester, det selger jo ikke kroppen sin, gir ikke bort kroppen sin, selger noen tjenester, altså seksuelle tjenester, mot vederlag eller altså da betaling. Og så kan du si at det som er hovedgrunnen til prostitusjon, det er jo den globale fattigdommen, og har alltid vært det. Sånn at når kvinner i andre land, og til dels også i Norge, men i mindre målestokk, ikke har veldig mange andre muligheter for å brødfø seg og familien, så har til nesten alle tider kvinner tydd til å selge sex. Så når man ser en prostituert, om det er på gata eller på nett, så kan man også trekke en konklusjon med at det vedkommende er fattig? Ja. Og da mener jeg fattig et litt større begrep enn bare akkurat på penger. Men hvis du ser i Norge da, hvor prostitusjonsmarkedet stort sett er et utlandsk marked, altså der de norske er i fåtall, så er dette kvinner som kommer fra fattige kår, i sine hjemland. Og alle, så godt som alle, sender penger hjem til egne barn eller storfamilier. Men jeg kommer litt tilbake til akkurat det, men jeg bare tenker på en ting først. Det noen da som ser på det å være prostituert som drømmejobben? Ja, det det også. Hva det slags type mennesker? Kanskje ikke akkurat drømmejobben, men drømmejobben i den forstand at det mye penger å tjene på det. Og kanskje vedkommende ikke har anledning til å tjene like mye penger på annet vis. Jeg har truffet mange kvinner som mener at dette helt greit. Ja, helt greit. Altså, det jo en ting, men at det drømmer. Men det en drømmejobb å være sosialarbeider? Kanskje ikke for alle. Mm. For meg var det vel heller ikke en drømmejobb, men det var en meningsfullt jobb som jeg kunne tjene noenlunde gode penger på. Ja, du tenker på det å bli sosionom? Mm. Ja, altså jeg tenker, hva det? Stiller vi de spørsmålene her til alle mennesker? Vi gjør jo ikke det. Vi spør jo ikke alle om, det drømmejobben din å jobbe på Rimi? Det drømmejobben din å ha det og det yrket? Men vi tenker at det umulig å ha, og synes å være fornøyd med å selge sex. Mm. Og det det faktisk noen som selv om jeg tror de aller fleste ønsker seg andre jobber. Og det kan ha kanskje vel så mye med at vi mener det skamfullt, bør være skamfullt, og at det stigmatisert. Ja, hvor store forskjeller det da på prostituerte? Du var litt inne på at alle vet jo at det forskjell på de som kommer fra Nigeria, som man gjerne sier at de kommer fra, også de norske. Ja, hvor stor forskjell det? Altså for det første så det ikke så veldig mange norske prostituerte igjen. Vi har noen på gata som ofte veldig avhengig av rusmidler, og som opplever kanskje prostitusjon som ganske grusom, og noe de nødt til, fordi ellers så får de ikke tak i penger til dope. Så har du noen på innemarkedet, som varierer en del, og noen gjør det fordi alternativene for dårlige i deres øyne, og noen gjør det fordi det etter deres skjønn, greie nok penger, og mer penger enn de aller fleste andre yrker de kunne hatt. Men jeg tror at hvis du tok alle de prostituerte jeg har snakket med gjennom snart nå 30 år på prosenteret, så vil jeg tro at de aller fleste godt kunne tenke seg et annet type virksomhet. Hvor mye kan en prostituert tjene? Og veldig variert. Du vet, det ikke sånn at de jobber fra 9 til 4 hver dag. De jobber til de har de pengene de trenger, og så kan de la det være en god stund. Og noen kan jo jobbe bare en dann og vann. Mm. Så det ville variere veldig, men de aller fleste tjener jo mer enn det du og jeg gjør. Men hvordan lever da en typisk prostituert? Nei, det ikke noe som helt typisk. Det klart at en som veldig avhengig av heroin på gata i Oslo, lever veldig annerledes enn en kvinne som, en norsk kvinne eller utlandsk kvinne, som jobber på et innemarked, jobber for eksempel fra en leilighet, og som har kanskje noen få kunder i løpet av en uke. De kan leve relativt ordinært, for å si det sånn, mens en rusmisbruker lever jo et ganske forferdelig liv, hvor hele dagen dreier seg om å skaffe penger til dope. Da har jeg egentlig allerede svart på det neste spørsmålet som jeg gjerne vil stille. Det et verdig liv å være prostituert? Jeg tror at samfunnet har bestemt seg for at det ikke et verdig liv. Mm. Og sånn sett så blander vi det med at disse menneskene også litt uverdige. Det vanskelig å skille mellom handling og den personen som gjør det. Selv om de fleste i det norske samfunnet vil kanskje si at det synd på dem, men at de helt lik oss og har de samme verdighetsstemplet som oss, det kanskje ikke alle som ville mene at de har, selv om jeg mener jo at de har det. Fordi det ikke avhengig av hva du gjør, men at du et menneske, det gir deg rett til verdighet. Men de opplever ikke bestandig selv at de har et verdighetsstempel. Og da kan jeg tenke meg at de som da i tillegg avhengig av rus, har et dobbelt problem. Ja, det tror jeg nok vi kan si. Men er det en myte at de fleste prostituerte også ruser seg? Ja, det en myte. De fleste prostituerte i Norge i dag ruser seg overhovedet ikke. De fleste prostituerte i Norge i dag utlandske kvinner som kommer fra Afrika, Asia, Østeuropa, Latinamerika, og som i hovedsak ikke kan sammenlignes i forhold til rus med de norske som igjen av de som går på sterke stoffer. Det to helt forskjellige liv. Men det de har felles jo at de i prostitusjon, at de selger sex, og at samfunnet fordømmer det de gjør. Så man kan på en måte si at okay, de nigerianske de bruker ikke stoff, mens de norske gjør det? Helt riktig. Okay. Men ikke alle norske. Det en del norske på innemarkedet for eksempel, bruker jo ikke noe særlig mye stoff. Okay. Kanskje mer enn normalbefolkning, men det ikke det du vil betegne som rusavhengige. Hvor mange prostituerte finnes det I Oslo I dag? Altså det hvis vi ser landet under ett, så har vi cirka, det vanskelig å tallfeste vitenskapelig, men cirka 2700 enkeltpersoner som solgte sex I fjor. Hvor mange av de menn? Veldig få. De fleste som over 18 år kvinner. Og la oss si at det cirka 1000 på gatene I Oslo, henholdsvis Bergen, Trondheim, Stavanger, altså de store byene har noe ruspopulasjon. Oslo det naturligvis desidert det største segmentet. Mens på innemarkedet cirka 1700 enkeltpersoner som vi kartla I fjor, som selger sex på innemarkedet. Så innemarkedet, eller annonsemarkedet, jo større enn gatemarkedet. Men likevel, hvor mange menn finner vi blant disse her? Nei, vi vet ikke hvor mange som menn. Men de fleste jo kvinner. Du finner en litt annet bilde når du går til de under 18 år. Det gjort NOVA, altså forskningsinstitusjon NOVA, har gjort noen undersøkelser for en del år tilbake, hvor det viste seg at fra 18 år og nedover, altså I skolepliktig alder, 14 til 17 år eller noe sånt, så hadde de undersøkt at det var flere gutter enn jenter som tilbød sex. Men det snur når kvinnene, altså når man kommer over 18-årsalderen. Og så det altså mindreårige gutter som... Ja. Ok, og de slutter det når de passerer? Ja, ikke alle naturligvis, men det nok kanskje mer enn et segment av uttesting av seksualitet som gutter da gjør før de 18, mer enn at det reell prostitusjon. Men det sex for penger og sex for goder. Og det var en skoleundersøkelse da I Oslo som sa, jeg husker ikke akkurat nå hvor stor prosentandel av disse ungdommene som hadde solgt sex, men flesteparten av de som hadde gjort det var gutter. Hvem kundene til disse her guttene? Spør meg, det dame eller? Nei, I hovedsak det menn. Det menn, ja. Og det vil jeg tro menn som også da ute etter, altså menn som har sex med menn, ikke nødvendigvis definert homofile, men I hovedsak så var det menn. Du jobber jo som nevnt for prosenteret og støtter prostituerte, men hva mener du om dere om kundene, den som kjøper tid hos de prostituerte? Nei, altså jeg har jo jobbet med dette I så mange år, og har vel etter hvert kanskje funnet ut at det lite fruktbart å komme inn I en sånn bransje, eller være I en sånn bransje, hvis man har utrolig masse fordommer mot de partene som I bransjen. Og prostitusjon består jo av kjøpere og selgere, og de som organiserer. Det finnes jo halliker, det finnes menneskehandlere, det finnes folk som leier ut leiligheter, og det jo også halliker. Sånn at jeg har I alle fall jobbet med å prøve å ikke ha så forutinntatte meninger om disse menneskene, fordi at når du kommer til stykket, så, og det det faktisk de prostituerte som lærte meg, så også kunder mange forskjellige typer mennesker. Det stort sett menn. Det finnes også kvinner som selger, men de veldig I det skjulte, nei, som kjøper. Men av de som kjøper, så de hovedsak menn, og du finner alle mulige typer menn som gjør det. Så kan man godt fordømme selve handlingen. Ja, bør de henges ut? Nei, det synes jeg virkelig ikke. Hvorfor ikke det? Men nå, nei, hvorfor det? Jeg spør, hvorfor? Nei, altså, jeg mener jo at det ikke bør henges ut, men nå har de jo faktisk blitt kriminelle da. Ja. Fra 2009 så bestemte Stortinget at disse skulle, den handlingen de gjør, nemlig det å kjøpe, skulle være kriminalisert. Det var noe jeg var uenig I, for jeg tror ikke vi bekjemper prostitusjon på den måten. Men det er en litt annen diskusjon, men jeg har jo truffet såpass mange kunder, og jeg har truffet såpass mange av de som selger, som heller ikke har et veldig fordomsfullt bilde av han som kjøper. Hvor mange transaksjoner det da I løpet av en dag I Oslo? Nei, det vet vi ikke. Det ingen som... Nei, det vet vi ikke. Vi vet det faktisk ikke. Men hvor mye menneskehandel ligger det da I prostitusjon? For det apropos bakmenn og halvdelen. Ja, altså hvis du spør politiet hvor mange de har dømt, så ikke det veldig mange. Det vel fordi de ikke satser på det, eller? Ja, og så det vanskelig å få noen dømt for menneskehandel. Men vet man for det har jo faktisk noe med... Nei, men hvis du begynner en litt annen ende, så kan du si hva slags nasjonalitet det disse kvinnene som selger sex I Norge? Hva slags nasjonalitet det? Det I hovedsak først og fremst nigerianske. Så har du da en god del fra Romania, Bulgaria, Litauen, Estland, Russland, Latvia, Albania, altså sånne østeuropeiske land, og noen fra Thailand og fra Latinamerika. Hvis du ser på de store gruppene, Nigeria for eksempel, ingen kvinner kan reise til Europa uten å være menneskehandlet. Altså, du kan ikke gå inn på den norske ambassaden I Abuja og si jeg vil gjerne ha visum til Norge. Det ikke mulig. Så alle de kvinnene må knytte seg opp mot agenter, eller menneskehandlere som vi kaller det, for å komme seg inn, ut av Afrika og inn I Europa. Men det betyr jo ikke at alle de kvinner mener at de betaler penger til for reise, for transport, for logistikk, for å bli tatt imot, at det en ren utnytting. Det ikke sånn at disse kvinner opplever det som bare utnytting. De betaler tilbake for tjenester, snakker de om selv. Det først når de opplever en utnyttingssituasjon at de mener at dette menneskehandel I vår forståelse, og sånn sett kan anmelde det. Og all prostitusjon, for eksempel fra Østeuropa, jo I utgangspunktet en organisert virksomhet. Så hallikvirksomhet og menneskehandelvirksomhet helt vanlig hvis man tenker østeuropeisk prostitusjon. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Men foregår det da på en måte I ordnede former sånn at kvinnen også får sin del av, ja av kaka? Liksom? Ja, ja og nei. De fleste kvinner ville jo ikke vært her hvis ikke de tjente noen penger på det. Nei, men de kan jo bli tvunget til det. Altså, ja, men det fattigdommen først og fremst. Ja. Som, jeg kan si deg litt hva for eksempel noen av disse nigerianske kvinnene sier til meg. Liv, I'm so tired of this trafficking business. You call it trafficking. I'm a poor woman. How do you think I could go to Europe? I had to borrow money. Of course I pay it back. Sånn, skjønner du? Altså det litt annet konsept enn det vi tenker. Vi tenker moral, tvang, innelåst. Noen blir også det. Men de aller fleste inngår en form for en business-transaksjon for å få kommet seg til Europa der hvor det penger å tjene. Så de nigerianske horene man ser ned rundt Stortinget blant annet, de har det egentlig ganske bra da? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror de har det ganske forferdelig, for det jo ikke det at dette det de drømmer om på øverste hylle. Men skal de være hjemme I Nigeria på landsbygda og sulte, eller skal de prøve å reise til Europa og tjene penger? Og da det jo ikke noe annet vi tilbyr dem enn prostitusjon. Du kan ikke komme hit og få deg jobb. Vi har jo stengt grensene. Migrasjon for arbeid ikke for nigerianere. Hvordan ser samfunnet på det her? Hvordan takler vi det her? Nei, du kan si at samfunnet har vel bestemt seg for først og fremst at prostitusjon et slags moralsk anliggende, og at vi klarer ikke å se det som et marked, som business, som tilbud og etterspørsel. Nå har vi jo bestemt oss for at det kriminelt, stort sett alt, bortsett fra å selge. Ja, men mener du at vi skal se det på som et marked med tilbud? Det veldig viktig å se det på, også som et marked, for vi forstår jo ikke kvinnenes utgangspunkt hvis ikke vi skjønner hva de snakker om. Vi snakker om moral og at noen slemme, at noen holder noen I tvang og så videre. Hvis vi hadde begynt å snakke om det som marked, så hadde vi forstått at disse kvinner opplever at det det alternativet de har. Selv gamle Ibsen, han skrev I en folkefinde, at man får ta føden der man kan finne den. Og det akkurat det disse kvinner gjør. Og så for å komme til Europa, så de jo nødt til å ha noen som legger til rette for at de skal komme hit. De kan ikke bare, som jeg sier, gå inn og få skaffet seg papirer for å komme til Norge. De har jo ikke pass. Men vi har jo enkelte land I Europa, Nederland, Tyskland, som på en måte har en slags skatteordning rundt prostitusjon. Hvor prostitusjon som å se som et arbeid. Ja. Ja. Men det langt... det en løsning? Nei, kanskje ikke nødvendigvis, men hvis du fortsetter å se prostitusjon bare som tvang, bare som et moralsk anliggende, vel, da skjønner du jo ikke hva som skal til for å hjelpe de kvinnene. Det som hadde hjulpet verdens fattige kvinner som I prostitusjon, var jo arbeid. For det, som jeg også har lest meg til på nettet, så du, og du nevnte det også her litt tidlig, at du imot denne innføringen av sexkjøpsloven som kom I 2009. Mm. Var ikke det meningen at den loven skulle være med på å hjelpe disse kvinnene? Jo, men hvordan hjelper du dem ved å gjøre det de med på mer kriminelt? Det liksom en gåte, synes jeg. Hva var egentlig ideen til politikere? Ideen var naturligvis at man anser prostitusjon for å være vold mot kvinner, og at menn som kjøper har større valg enn kvinnene, og at ved å innføre denne loven så skulle man på en måte redusere markedet, og man skulle sørge for at flere ble tatt for menneskehandel. Det som I realiteten dette fører til jo at kvinner får jo ikke noe mer penger mellom hendene. Vi skyver markedet eventuelt under jorda eller til andre land. Og så så kan du si at hvis vi ville komme prostitusjon til livs, som jo vanskelig, så fikk man jo gjøre noe med den globale fattigdommen, med rusmisbruket, med de dårlige oppvekstvilkårene, med incestovergrep, altså alle de årsakene til at kvinner havner i prostitusjon, de har man jo ikke gjort noen ting med ved å si at nå er dette forbudt, nå er det forbudt å kjøpe. Jeg tror du loven blir reversert neste år hvis det blir regjeringsskiftet? Nei, det tror jeg ikke. Selv om Høyre og FRP egentlig... Ja, jeg tror ikke det. Vet du, KrF er jo veldig for denne loven. Det var jo de som lanserte den lenge før rødgrønne regjeringen kom. Sånn at det vil nok være flertall med KrF, og vil jo være flertall på Stortinget for å fortsette loven, det tror jeg nok. En ting er du som du nevner, fattigdomsbekjempelse. Hva annet kan politikerne gjøre for å bedre forholdene for prostituerte? Ja, altså jeg tenker at det, hvis vi vil gjøre noe med prostituertes situasjon, så er det jo naturligvis skolegang, fattigdomsbekjempelse, mulighet for arbeid i de landene de kommer fra, litt større frihet i forhold til arbeidsinnvandring. Det er klart at vi hadde jo ikke hatt så mange hundre nigerianske kvinner i Oslo til å selge sex, hvis de hadde muligheten til å livnære seg i hjemlandet. Det sier seg selv. De er jo ikke her fordi at Norge er et vakkert land. De er her fordi her er det kjøpekraft. Og de er ikke tvunget. Jo, tvunget fattigdommen tvinger jo folk. Tvunget fattigdom, men det ingen som har liksom kjøpt og solgt dem videre som en vare, og så er du tvunget er til å måtte. Jo, visst er det det også. Så du har jo et stort spekter. Men ikke sant, hva er alternativ for disse kvinnene? De tåler veldig mye for å kunne tjene de pengene og sende hjem. Men du har jo ikke så mye alternativ hvis du er solgt som en vare. Men hva vil du gjøre for å hjelpe de? Send de tilbake til fattigdommen? Det er jo det som blir alternativet. Mm. Hvis ikke du gjør noe med årsakene til prostitusjon, så hjelper det jo ikke om du tar alle som opplever at de er tvang og sender dem hjem. De reiste jo hjemmefra fordi det ikke var arbeid der. De reiste jo hjemmefra fordi det ikke var, for det var for mange munner å mette. Er det derfor man ser en nedgang blant de norske prostituerte da? Ja, altså for det første så har jo norske prostituerte veldig mange flere muligheter. For vi har både sikkerhetsnett i Norge, vi har... sosialhjelp, trygdesystemer, voksenopplæring, kvalifiseringsprogrammet, whatever. Og så du kan, men det er klart at noen blir værende der, sånn som en del av rusmisbrukerne, fordi de ikke klarer å gå på for, altså Subutex metadon har kanskje ikke vært alternativet. Jeg tenker at hvis vi hadde fått mulighet til heroinbehandling, heroinassistert behandling fra de norske myndighetene, så hadde det vært enda færre norske gateprostituerte i Oslo. Kan vi noen gang få et prostitusjonsfritt samfunn? Ja, det er ikke godt å si. Klarer vi å bekjempe... Er det et mål det, forresten? Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes i alle fall at det hadde vært et mål at folk hadde hatt alternativer. Men det er jo nettopp det vi mangler. Altså ikke vi kanskje, Norge er jo et rikt land, og her er det jo muligheter for de norske. Men for de utlandske er jo ikke de samme mulighetene. Sånn at å få fattigdomsbekjempelse må jo være noe av det viktigste som politikere bedriver. Ellers så tenker jeg, hva skal vi med politikere hvis ikke det er fattigdomsbekjempelse som er den store saken? Det at folk kan få det bedre, kan få større valgmuligheter, kan få mulighet til skolegang, til helsevesen, og så videre og så videre. Det må jo være et hvert menneskes plikt å jobbe for, tenker jeg. Og da får vi håpe at færre ser prostitusjon som den eneste utvei, som veldig, veldig, veldig mange prostituerte gjør. Så en måte er kanskje da å gi like rettigheter til de som... En norsk og en nigeriansk skal på en måte se bort fra det. Da tangerer du denne berømmelige migrasjonspolitikken. Ja. Og hver gang jeg sier til politikere at kanskje det skulle åpne litt for det, så får de sånn innoverblikk, og så ser jeg at de tenker at hun der er bra naiv, for da vil jo hele Afrika komme hit. Men det er jo politikere i Norge som åpner for større grad arbeidsinnvandring. Og jeg mener at den diskusjonen om større grad arbeidsinnvandring, den kan vi godt ta i Norge. Den burde vi tåle. Vi burde tåle å ikke bare importere svensker, men også andre folk som virkelig trengte at vi rakk ut handa. Hva du sier til jenter og gutter som vurderer å bli prostituert? Jeg sier at dette skal du ha utrolig sterk rygg for å orke. Fordi jeg har sett så mange som bukker under, og som synes det er grusomt, og som sliter i et menneskealder med det de har gjort. Og det er ikke bare fordi at prostitusjon som sådan oppleves som ille for mange av de, men det også fordi at det en så sterk fordømmelse I samfunnet overfor de som gjør dette. Og da tenker jeg at det synes du kanskje, det vet du kanskje ikke så mye om før du begynner. Men det jo ikke noe du snakker høyt om I familieselskaper eller skryter av på en CV, altså. Men hvilke historier, eksempler har du da på hvor noen har gått inn I det yrket og gått under? Nej, det kan jo være fordi at psykisk så det for tøft, og at de blir psykisk veldig dårlige av det. At rusen tar dem på et eller annet vis, altså at det blir alternativ for å døve smerter og psykiske problemer. Så du kan jo si at, men alle får det jo ikke sånn, men I et samfunn som vårt, som så fordømmende I forhold til dette, så det klart at det skal en veldig, veldig, veldig sterk rygg til. Du kan si at jo mer en kvinne opplever seg tvunget til å prostituere seg, jo dårligere har hun med det hun gjør. Men jo mer hun opplever at hun har et valg, jo mer klarer hun å bearbeide det hun bedriver og stå imot alle de negative impulsene som kommer. Er det mye vold I det? Ja, det mye vold. Særlig I gateprostitusjon naturligvis, men også på innemarkedet. Vi gjorde noen undersøkelser for en del år siden og jeg husker ikke akkurat prosentandelen men over 70% av de prostituerte hadde en eller annen gang vært utsatt for vold og det mye, mye mer enn normalbefolkningen men det var ikke bare I prostitusjonsmiljøet men dette var like mye I vennekretsen partnere så du kan si at mange av de prostituerte lever I marginale liv Det ikke sånn at de lever et A4-liv, og så prostituerer seg litt på si. De fleste som I prostitusjon, de lever litt for mye I et prostitusjonsmiljø av et eller annet slag. Men 70%, det må jo bety at... Det mer enn 70, men litt over 70%. Ja, ikke sant, men det må uansett bety at daglig så blir det flere prostituerte banka opp I den byen her. Ja, det vil jeg nok mene. Men ikke så mye av kundene, kanskje. Vel så mye av, som sagt, at de lever i miljøer hvor kvinner ses på som litt second hand, altså. Ja, hvor mange, altså, nigeransk prostituerte har halliker? Norske, de litt mer sånn enkeltmannsforetak, eller? Altså, ingen norske har halliker. Nei. Ok. Det så langt da kvinnefrigjøringen har vært I Norge I mange år, sånn at her ville det være helt utenkelig for en kvinne, tror jeg, å betale til noen. Men altså, norske kvinner kan leie en leilighet for å prostituere seg I. Og da ville vedkommende som leier ut den leiligheten, etter norsk lov, kunne dømme som hallik. Men kvinnene som de norske kvinnene som I disse leilighetene vil ikke oppleve at han var halviken deres. Nei. De betaler husleie og kanskje litt mer enn vanlig. Men etter norsk lov så det ikke lov å leie ut til halvikvirksomhet. Du kan si, det ikke sånn at alle nigerianske, alle østeuropeiske har halviker. De kan jo ha kjøpt seg ut og som de av og til sier, I'm free. Altså at de har vært så lenge I prostitusjon at de på en måte har nedbetalt gjelda si. Til slutt, min nærmere slutten hva du sier til dem som vurderer å kjøpe seg en prostituert for første gang? Jeg vil si at de må tenke seg veldig nøye om. For det første vil de komme til å foreta en kriminell handling. Boten, hvis de blir tatt, på 25 000 norske kroner. Og samtidig må de tenke over om de må være 120% sikre på at det en kvinne som gjør dette fordi hun synes det greit. Og det kan en kunde nesten aldri vite. Hvis du ser bort fra den bota da, synes du det greit? Altså vi har jo truffet kvinner som synes det greit å selge. Sånn at jeg kan ikke sette meg det som en moralsk fordømmer over han, men han må være klar over konsekvensene. Og det ikke bestandig at kunder vet om dette en kvinne som holdes I et jerngrep av en hallig eller ikke. Tusen takk. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radionova, Liv Jessen fra ProSenteret. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, og hvis du vurderer prostitusjon som veien til lettjente penger, da vil jeg nok ha følt Liv Jessens ord om at du må tenke deg godt om og ha en usett vanlig sterk rygg. Straks det studentnyheter. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg gjerne en mail til grenselost@radionova.no med tips, kommentarer og ideer. Frem til da, hei og hopp I det, men hvem du hopper I senga med din sak. Grenzlaust.